Domnule pastor Emil Meștereagă, am ajuns la dumneavoastră datorită domnului Dumitru Piscuc și a domnului Ciprian Terinte, care m-au trimis spre dumneavoastră ca spre episcopul lor. A zis, vă trimit la episcopul nostru pentru ca să vă vorbească despre ceea ce noi numim experiență religioasă sau mistică, mi-a zis dumnealor. Apoi v-am cunoscut online, v-am ascultat 10-14 predici, cred, video din YouTube, v-am cunoscut soția, cele două fiice, probabil că mai aveți un fiu, că aveți și un nepot. Mai aveți? Nu, numai două fiice. Numai două fiice, am înțeles. Cel mic însemnând că era o rudă, am înțeles. Și dumneavoastră, cu multă amabilitate, ați făcut acest lucru posibil. Astăzi, 28 ianuarie 2014, un dialog pe care îl vom edita online astăzi spre seară și apoi îl vom introduce, așa cum am spus, într-o carte de predici, apoi într-o carte care se ocupă cu ceea ce noi numim teologia mistică, cu teologia specială, cu teologia duhovnicească. Dumneavoastră sunteți pastor penticostal și am venit la dumneavoastră pentru experiența dumneavoastră spirituală. Dumneavoastră ați început să ne dați unele detalii, așa că o să începem să vă întrebăm de la capăt, deși ne-ați introdus puțin în viața dumneavoastră. Prima întrebare punctuală este: la ce vârstă s-a petrecut ceea ce dumneavoastră numiți botezul cu Duhul Sfânt? La ce vârstă? 14 ani. La 14 ani? În anul 1979. 1979. În iarna anului 1979, în luna decembrie. Și vreau să vă relatez cadrul în care a avut loc. Locuiam în comuna Raportul Mare, din județul Hunedoara, la marginea satului, era casa noastră, motiv pentru care credincioșii penticostali au ales să se întâlnească pentru rugăciune la Tatăl nostru. Nu era, era într-o zi de duminică, probabil. Nu era duminică, era în timpul săptămânii. Duminica mergeam în Simeria, era biserică penticostală, în orașul cel mai apropiat. În Rapol nu era biserică penticostală, dar pentru că exista o teamă de găsire a securității 1979, a unui grup mare într-o casă la rugăciune, au ales să vină la Raport. De obicei, aceste rugăciuni începeau odată cu terminarea recoltei, odată cu venirea iernii. Da. Era numită un fel de vară a sufletului, pentru că, având timp mai mult, oamenii se întâlneau pentru rugăciune. Rugăciunea n-a fost specială pentru botez cu Duhul Sfânt. Așa cum vă spuneam că există anumite rugăciuni în așteptarea botezului cu Duhul Sfânt, numită stăruință sau perseverență. Oamenii stăruie, își doresc și au un anumit program religios. Se întâlnesc la rugăciune și exprimă aceasta. Sunt invitați să mărturisească motivul pentru care unul dintre principalele aspecte ale stăruinței după Duhul Sfânt este acela că oamenii sunt puși să mărturisească pentru ce au nevoie de prezența Duhului Sfânt în viața lor. Adică dacă au o nevoie personală sau o nevoie eclesială a bisericii. Nu, se referă la nevoia personală și cam toți mărturisesc din două domenii. Fie din lupta personală cu patimile, fie din îndrăzneala de a mărturisi și de a spune și altora despre Mântuitorul Iisus Hristos. Cam acestea sunt motivele cu care în general oamenii își doresc. Dumneavoastră, la vârsta aia, fiind botezat, dacă aveați 14 ani? Nu am fost botezat în apă. Experiența mea n-a fost paradigmatică. A venit înaintea botezului. M-am în anul următor. Am fost botezat în apă. Poate că în scurt o să vă spun ceva și despre botezul în apă. Dar să revin la seriile de rugăciune. Deci erau acele întâlniri de rugăciune, dar nu special pentru botez cu Duhul Sfânt. Era rugăciune pentru întărire duhovnicească a credincioșilor. Unii dintre ei avuseseră experiența botezului cu Duhul Sfânt, alții... Deci mai erau în comunitate oameni care avuseseră această experiență. Da, erau destul de mulți care avuseseră și era un grup de ori proaspăt convertiți care încă nu aveau. Ce s-a întâmplat a fost că în acel an, în mod spontan, într-una din seri, vineri seara, era întâlnirea aceasta de rugăciune, toți cei ce erau prezenți și nu avuseseră încă experiența botezului cu Duhul Sfânt, a fost botezat instantaneu cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Noi așa am realizat lucrul acesta, au început să cânte și să vorbească în alte limbi. Dumneavoastră și cam câți alți? Eu nu am avut atunci experiența. Da, deci... Noi fiind copii, de ce vă spun asta? Că de obicei la rugăciuni în care sunt numai adulții. Obiectivul este să numai adulții. Da, copiii da. Nu sunt acceptați pentru a nu-i expune la experiențe pe care ulterior să nu le poată urma în smerenie și în supunere. Am înțeles. Așa se face că noi copiii am fost acolo. Acea prezență a Duhului Sfânt n-a constat numai în vorbirea în alte limbi, ci au fost și mesaje profetice. Și pentru noi a fost ceva extraordinar în sensul că... Mărturisite în direct. Da. Cei în vârstă... La anumite persoane. Și ce a fost surprinzător pentru noi a fost... Pentru prima dată în viață am văzut un om ridicându-se de la pământ. Cel ce... A levitat. Cel ce profetiza. Da. S-a dus într-un alt colț al camerei unde era persoana căreia i-a adresat mesajul profetic și noi copii fiind am... tresărit, ne-am cotit unul pe altul să ne spunem dacă e adevărat ce vedem. Au fost, deci, niște miracole neașteptate. Aceasta s-a repetat în următoarea vineri. În următoarea vineri s-a repetat aceasta. Deci o perioadă scurtă. Au venit și mai mulți pentru că... Dumneavoastră ați mărturisit lucrul ăsta. Se duce vorba. Da. Au venit și mai mulți și în același mod... La un anumit moment al rugăciunii, prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt a fost atât de evidentă. Seara. Deci vineri seara. 9 seara. Și în momentul acela, iarăși au început să vorbească în alte limbi, să cânte în alte limbi, să exprime mesaje profetice. Ce este interesant, că în următoarea vineri au venit și mai mulți cu această așteptare și nu s-a mai întâmplat nimic din cele dinainte. Erau prezenți însă totuși un grup de frați din vinerea de lângă Cugir care au încercat să provoace aceasta. În sensul că au încercat să încurajeze pe cei ce așteptau experiența botezului cu Duhul Sfânt să vină între ceilalți care fuseseră deja botezați și care se rugau pentru a aștepta coborârea Duhului Sfânt și peste ei. Considerau că se contaminează cu Duhul Sfânt de la ceilalți, că se umplu? Cred că aceasta a fost gândul lor. Nu i-am întrebat, n-au o controversă. Deci considerau ei faptul că Duhul Sfânt se coboară și rămâne în om? Că înflăcărând sau coborându-se în timpul rugăciunii și manifestării duhovnicești a celor care deja avuseseră experiența și ceilalți vor avea parte. Cred că pe baza faptului că în seriile anterioare a avut loc instantaneu. Oameni care nici măcar n-au așteptat, nici n-au cerut aceasta, au avut experiența respectivă. Cert este că eu, deși eram la 14 ani, am fost revoltat de asta. Am fost revoltat pentru că mi s-a părut o îndrăsneală a oamenilor, dar forța pe Dumnezeu să facă și ceva. Și chiar mi s-a părut o încercare de a imita sau de a provoca omenește o lucrare care venise de la Dumnezeu. Și la momentul acela au realizat că de fapt urma să aibă loc o stăruință după Duhul Sfânt și noi copiii eram acolo. În seriile anterioare, nefiind declarată și o rugăciune specială pentru asta, am fost tolerați și am fost și noi la rugăciune împreună cu ceilalți. Acum au decis și tata, pentru că era la noi în casă, a luat hotărârea și cam noi eram copii, cei ai casei. Noi suntem 12 frați și eram acolo, copiii și cei mai mici și cei mai mari. Tata a decis să nu mai rămână în camera în care... Erați deja o comunitate, da. Dacă erați 12. Și ne-a cerut să părăsim camera, să mergem într-o altă cameră. Eu am refuzat lucrul ăsta sau... Da, eram ascultător de tata, dar am plecat cu această revoltă în inima mea, da, față de tata, că de ce le permite acestor oameni să se joace cu lucrarea aceasta în casa noastră, mai ales după ce și el a fost părtaș la experiențele extraordinare. Asta semn că dumneavoastră cunoștea Sfânta Scriptură de foarte mic? Dacă aveați o asemenea conștiință. Nu cred că atât de mult de și Scriptura. Am cunoscut-o pentru că noi eram în concurs cine citea Scriptura. Și cine învăța versetele. Și cine învăța, memora versete mai multe. Dar mai degrabă pe baza celor văzute în seriile anterioare. Adică sub influența acelei intervenții spontane. A fost o experiență puternică. A fost așa de puternică și de marcantă încât am zis, mai cum îndrăsnesc? Mi s-a părut că este o îndrăsneală dincolo de ce ar trebui să fac. Dar era pentru prima dată când dumneavoastră vedeați așa ceva? Era pentru prima dată. Eu nu am mai fost în stăruință, copil fiind, n-am știut exact ce se întâmplă în stăruință decât din ceea ce ne povesteau părinții. Și tata a insistat totuși să ies din cameră. Eu, ieșind din cameră, în conversația mea cu mine însumi și cu Dumnezeu, tata mi-a zis un amănunt, că eu n-am voie să vorbesc despre asta, fiindcă n-am avut experiența botezului cu Duhul Sfânt și că vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc. Așa am ieșit eu din cameră. Și sub influența acestei limitări despre care vorbea tata, eu am început să mă rog, imediat după ce am ieșit din cameră, Doamne, dacă are dreptate tata, foarte natural m-am rugat așa ca și... Nu se întâmplă nimic. Tata are dreptate, eu n-am avut experiența aceasta și nu pot să vorbesc cu certitudine dacă este bun sau rău lucrul pe care îl fac oamenii aceștia. Dar dacă tu mă botez cu Duhul Sfânt și ceea ce fac ei nu este în regulă, eu îi voi opri. Eram plin de îndrăsneală. Da. Și în timp ce eu mă rugam așa, dintr-o dată am știut că prezența Duhului Sfânt este acolo. Și am început să vorbesc cu el despre ceea ce făceau oamenii. Și am putut auzi răspunsul lui, că este adevărat că îndrăsneala acestor oameni întrece. Ceea ce trebuie să facă un om în așteptarea botezului. Ceea ce firesc pentru un creștin care așteaptă. Da. Și eu am fost hotărât acum. Să-i opri. Eram sigur că asta e experiența prezenței Duhului Sfânt. A botezului cu Duhul Sfânt. Și am adăugat de asemenea că dacă asta este venirea Duhului Sfânt în viața mea și botezul cu Duhului Sfânt, vreau ca de astăzi înainte să trăiesc și să umblu cu el. De fapt, asta este o parte a botezului cu Duhul Sfânt. Nu știu dacă... La ușa congregației, la ușa adunării dumneavoastră, în care... oamenii se rugau, nu s-au întâmplat nimic, dumneavoastră a simțit prezența Duhului Sfânt. Da, în camera alăturată. Dar a simțit în ființa dumneavoastră sau în afara ființei dumneavoastră? În afara ființei mele. În afara ființei mele. În afara ființei mele, pentru că am început să conversez cu el, eram sigur de prezența lui. N-am știut că asta înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Și în conversația mea am întrebat și asta. Pentru că credincioșii penticostali erau învățați că botezul cu Duhul Sfânt vine din două direcții. Duhul Sfânt vine de la Dumnezeu, la om, și omul trebuie să ia o decizie, ca și la botezul în apă, în care el ia decizia, da, voi sluji pe Domnul toată viața, după ce mărturisește credința, la botezul cu Duhul Sfânt ia decizia, voi trăi și voi umbla cu Duhul până la sfârșitul vieții. Eu, știind aceasta, după ce am avut confirmarea din partea prezenței nevăzute a Duhului Sfânt, că este experiența botezului cu Duhul Sfânt, am făcut și lucrul acesta. Și am spus, de astăzi voi trăi și voi umbla cu tine până la sfârșitul vieții. O experiență în afara comunității pe care dumneavoastră ați dus-o în mijlocul comunității și le-ați spus-o cum? Ce s-a întâmplat? Imediat după ce am avut experiența aceasta, am vrut să dau curs promisiunii pe care am făcut-o dacă se va întâmpla aceasta cu mine. Și am intrat, am deschis ușa să intru în cameră. Oamenii se ridicau de la rugăciune. Exact în momentul în care eu intram în cameră. Și înainte ca eu să pot să le adresez vreun cuvânt, o femeie s-a ridicat și a spus, am recunoscut-o, era una dintre femeile care avusese experiența botezului cu Duhul Sfânt în seriile anterioare. S-a ridicat și a spus celui care conducea rugăciunea acolo, eu am avut o vedenie în timpul acestei rugăciuni. Și vreau să vă mărturisesc, deși nu știu semnificația. Poate că cineva mă poate ajuta să știe ce semnifică aceasta. Și a început să spună, în timp ce ne rugam, am văzut înaintea ochilor, ca într-o vedenie, mai multe rondouri cu flori, în care erau flori mature, gata să înflorească, și era o așteptare să înflorească aceste flori și trecea timpul și florile nu înfloreau. Și zice, în același timp, era o floare mai mică, într-o cărare, a zis ea, o floare care nu era la vârsta înfloririi, dar avea două. Am văzut dintr-o dată cum a crescut și a înflorit. Și înainte ca ea să spună, nu știu, poate că cineva știe semnificația, eu le-am spus, vă spun eu semnificația. În timp ce voi vă rugați aici pentru botezul Duhului Sfânt, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că, de obicei, penticostalii spun, atunci când te auzim vorbind în alte limbi sau manifestând un alt dar, te credem că a avut loc. Asta a fost întrebarea, ai vorbit în alte limbi? Și eu am spus, nu am vorbit în alte limbi, dar nu înțeleg de ce Duh sunteți voi botezați, că nu știți că este aici. Că eu încă eram cu realitatea acelei prezențe a Duhului Sfânt. Am realizat mai târziu că a fost obraznică intervenția mea, în sensul că mai târziu am văzut că, de fapt, Domnul spune că ceilalți nu văd și nu cunosc prezența Duhului Sfânt când are loc în viața unui om. Că e personală. Ea este personală. Și a început o controversă a mea. Între dumneavoastră și ei mai turi. Eu spuneam că a fost botezat cu Duhul Sfânt și că este cu mine Duhul. Ei negau acest lucru. Ei negau lucrul acesta. Da. În împrejurările acestea, nu mai vreau să lucrez.